أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي حق من بنابر مناسبت همی ماه ماه ربیع الاول موضوعی که آیه بیانش می خدمت آغاز کنو حضرت نبی الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم ظهور قدسی یعنی دنیای عالم امکان تہا ولادت و پیدائش موضوع بیان کرنے لہذا کہ اگرچہ سیرت نویسانی درمیانہ تاریخ نویسانی اقوال تہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ولادت تاریخ تعین بارے یہ کوچکیں اختلاف نظری موجود ہیں کہ آئی نہم ربیع الاول یا دوازدہم ربیع الاول، لیکن این مطلب تہا تمام نبی سندگان متفق القول ان کے عن حضرت علیہ السلام ہے ولادت طیبہ ماہ ربیع الاول تہا پیشی ہتا و آ روزی کہ آئیے بامدادا آئیے صبح گاہا از یک طرفی آفتاب دنیا آفتابی کے معشما دنیا تہا آئیے گندین کی زمینہ دشت بیابانا بوتی طلوع روشن و درخشان و منور کن از یک سو آفتاب اشعه و آیه انوار ظهور زمان بامدادا نزدیکت از طرفی دیگه اللہ تعالی جل علا شان ہوا ہما جامع و کامل و برگزیده و بی نظیر آفتاب عالم تاب اما آفتاب حقیقی کے اگر بگشے ای آفتاب آسمان ہم چمائی انوارا وتی نورتہا افزائش ہو استفادہ حاصل کتا آفتاب واقعیت و حقیقت انوار اللہ تعالی جل علا شان ہوا بی ای جہان بی ای دنیا منعکس فرمائن تن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت طیبہ ماہ ربیع الاول دوشنبہ بامدادہ دنیا اتہا امکان پذیر ہوتا وہ پیشی حتا ہما ہستی ایک کائنات تمام نظم و انتظام موجودات خلقت و پیدائش اصلی غرض و غایت و مقصد ہمائی آفرین اس دنیا تہا موجود یارگا ہمان نبی کامل و اکمل کہ تمام انبیاء علیہم السلام پیش از آئی بے عنوان خبر رسان مخبر اطلاع دہندہ مقدمہ لشکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرنامہ نبوت حضرت امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آیاں بھی یہ طریق دنیا تار رہ دیا کہ ہما پیام خوشخبریہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ظہور قدسیہ بے دنیا مردمہ برسن اندر ہر قرنے کا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام توحید پرچم برداریانی کے دنیا تا آئیے نشانی تا ہما سرحد ثابت کو گرندگی تمام افراد و اشخاص ملت توحید تمام شاگرد ہمائیے مکتب سلمیز و شاگرد و تصور بکنن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ید و بیضا و موجزہ نمائیانی کے پیش از محمد مصطفیٰ علیہ السلام دنیا نشیب و فراز تا ہوتی زندگی ایام تہا انجامی داتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسیحائی محض بئی خاطرتاً کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کائنات عالم امکان و حسیے مقصود اصلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و خاتمیت آئیے رسالت آئیے تشریف آوریے پیغام قبلن بیانت بے دنیا مردم انی گوشا بے آیانی اطلاع آفرسینا یہ دنیا یا یہ عالم امکانا دنیا تا انقلاب مختلفی رنگ دیستگن تحولات دیگر گونی ہائے قسمہ قسمی حالات دنیا کائنات مخلوق نظر از وستا خوشی جشن مسرت اوقات صدہا و ہزارہا برا دنیا افرادہ پیشی حتگان دنیا تا اما برائے انسانیت برائے عالم بشریت برائے تمام عالم برائے تمام جہان چھ آ روزا مسرت بخشیں مسرت بخشترین روز نہ از اول کسی آدیستگو نہ بعد از آروز دیستنگن کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی وجود ناظرین از عالم امکانا بئی عالم بے عالم دنیا یا بئی عالم حسی تہا اللہ تعالی جل علا شان ہوا ظہور فضیر فرمائے پیشگی پیغمبرانی پیشنگوئیاں پیسرگی کتابانی بشارات دنیا مردمانی گوشہ رسی نگ بتگتا ہے حضرت مسیح جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام علی نبینا، آئیے الفاظ بشارت آمیزہ قرآن حکیمہ بطور حکایات نقل کتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے مسلمان تو مطلے بے باخبر بو، تی آقا تی پیشوا دین اسلام رہبر ہما پیغمبر برگزیدہ ہما برجستئی شخصیت ان عالم انسانیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا آئیے بشارت تا آئیے خبر تا آئیے اطلاع مردما بود قوما نرسید وتی وظیفہ نبوتی ناقص تصور کو. عیسیٰ علیہ السلام بود قوم خطاب کن کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بتحقیق من اللہ رسول و پیغمبروں بسوئی شمایات کو، مصدقا لما بین یدیا، در حال میں یاد کن در دنیا موت نبوت موت رسالت پیغامات برای شما پیش کنو، من تصدیق کنو کو من راست منو کو حق منو کو آ چیزی کے جلو من موجود ہیں پیش از من دنیا تا حضرت موسیٰ علیہ السلام دستان پیش کتا از دورات، ومبشرن برسول یاتی من بعدی، ومن خوشخبری دو بزرگتر از همه چه درستا مصری پیغام اسی ایک ماں بشمائی رسی نگو منا بسیار نوید جاویدی گونے منا مجدے جان فضائی برای شما گونے، و مبشرن من شمارا خوش بری دوئی کو اے دنیا مردمہ اے قوم بنی اسرائیل اے یعقوب اے اولاد و فرزندہ، من شمارا خوش بری دو بے آمدن تشریف آوری یک رسول یک پیغمبر برگزیدہ یک رنچ من دنیا تا آئی تشریف یاری بعد از من، وقتی کہ دنیا سراسر دوبارہ تاریخ بھی آئیے آفتاب عالم تاب ذریعہ یا اللہ تعالی جلالہ شانو آ تاریخی و ظلمتا و نور مبدل کن تبدیلی کن، آ رسول برحق آ نبی برحق بعد از من دنیا تاہیے آئیے نام نامی آئیے اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، من شمار خوش برید ہوں بینچی پیغمبری کہ رنچ من دنیا تاییت آئیے نام نامی حضرت احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قوم سعادت ہر ملت امت نیک بختی راز ہمائی پیروی تا مندرج کنک بوتا آئیے دور زمان وقتی کہ بیت برسی آ خاتم الانبیاء آ امام الانبیاء آ تاج المرسلین، اگر نبی پیغمبری ہم بفرض در آئی زمان زندگ بھی آئی وظیفیں کہ بآئی کلمہ بیاری، اگر ہم آئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ آئی امت موظفت کلمہ شبیارتی لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، اگر ہمائی ہم زندہ ببوتی مروج آئی زمانے تا زندگ ببی بفرض ہمائی ابراہیم علیہ السلام وات ہم وانی دگرانا ہم ہمی طروان کے دعوت دن کے درستا مگشا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ کلیم اللہ کلمہ وانگ تعلیمی دا آئی امت لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ یار، اگر آئی جند ہم بفرض جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دورتا موجود ببوتی زندہ کنگ بھی آئی ہم غیرت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھ چیزی اقرار نکن دیکھ چیزی طرف دعوت ندن، شمید جات از همین نظر زمانی که خداوند متعال جل علا شانو به عنوان قرب قیامت، به عنوان علامت قرب قیامت، نشانی نزدیکی قیامت، حضرت عیسی مسیح روح الله علیه السلام از فراز آسمان به زمین ایرگیجی، زمانی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کن، حضرت عیسی مسیح علیه السلام که اکنون الان زنده در آسمان ها مثل فرشتگان زندگی کنه، خداوند متعال در دنیا ایرگیجی نازلی کنه، یعنی فرشته بد کنن تیارن تی همه عیسی نبی اولوالعزم، پیغمبر برجسته، نبی برحق، عیسی روح الله که آیه دور زمان تا نبوت زمان تا لا اله الا الله عیسی روح الله کلمه و نبو انجیل طرفا مردمانی تعلیم داد، تبلیغ کو دعوت دا، همان نبی برحق عیسی علیه السلام وقتی که در دور آخر چه آسمانا ایرگی جگ بید آئی هم هر نشیب و فرازا پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله به دست گیری تو بلندگان مردمان دین اسلام قرآن تعلیم مات طرف دعوت دان. چرا؟ برای اسی که تمام پیسرگی انبیاء علیهم السلام به عنوان مقدمت الجیش تمهیدتن سرنامه نبوت کامل و جامع حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دن. آنی نبوت محدودت، آنی پیغمبری موقتت، هزارو کی گیت، به یک وقتی مخصوصت، به یک قومی مخصوصت، به یک ملتی مخصوصت، به یک زمانی مخصوصت. هر نبی چمی لحاظا حضرت محمد مصطفی علیہ السلام بغیر بیسرگی تمام پیغمبرانی تبلیغ اندازہ قرآن حکیم بما نشان دن. قرآن کریم تمام انبیاء السابقین علیہم وعلا نبینا السلام تعلیم فرمولہ نمونہ اندازہ قرآن مجیدہ بما نشان داتا کہ آیا باچے وزی ویتی قومان مخاطب کو هر پیغمبری کی احتوت دور تحوت یک قوم یا مخاطب کن، یک امت مخصوص یا مخاطب کن. حضرت نوح علیہ السلام وقتی که تبلیغ کن بیتی قوم آنا به قوم لفظ خطاب کن، فرمانی یا قوم، یا قوم یعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے منی قوم، اے منی قوم، بندگی و پرستش الله بکنید بجز خداوند شما را دیگه معبودی نیست. حضرت موسی، حضرت عیسی علیهم السلام وقتی که تبلیغ کنند فرمانه یا بنی اسرائیل، ای حضرت یعقوب نسل اولاد چوک نماز بگان، ای اسرائیل اولاد، مخصوص یک قوم یا مخاطب کنند. الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فرمان فرماني بطرف قوم ثمود آنی برادر حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر ما رہدا ایت قوم خطاب کو اے منی قوم اللہ بندگی بچلے. قوم عاد طرف حضرت احود و رہدہ، حضرت احودہ ہم ہمیں تبلیغ کو کہ یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ. لیکن وقتی کہ امام الانبیاء خاتم المرسلین ہمان نبی برحق کی کہ آئی دنیا تہا رہ دیگ بوتا برائے ہمیشہ، برائے ابد، برائے دائم، تا نسل نام نشان انسانیت در دنیا موجود ہے غیر از نبوت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوتی در دنیا باقی الگ نبی. وقتی آن نبی کامل، نبی اکمل، نبی جامع و تام در دنیا رہ دے گبو آئیے نحوے تبلیغ قرآن اعلان کن بما خبر دن آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولین مجمع تہا خطاب کن، قوم خطاب نکن، یا قوم یا خطاب نکن، تنہا عربا خطاب نکن، تنہا یک ملکی مملکتی مردمان خطاب نکن، بلکہ آئی خطاب انداز اشین قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. أي من محبوب، أي آقا إمام دار، أي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قشقه من رادا ترى نم بطرف يك ملكي يك كريي يك جهي يك ولايتي يك قومي خاطرا، بلکہ انا ارسلنا کافت للناس من رہداتا ترا برائے تمام روئی زمین مخلوق رسالت و نبوت و آن رہبری رہنمائی خاطرا، بشیرا و نذیرا تو برائے تمام دنیا مردما آیانی خوشخبری دیو کے فرمان بردارانا اطاعت کنو گانا، اللہ خبرانی منو کانا بہشت خوشخبری و بشارت دے، اللہ رضا بشارت اس دیو کے، و نذیرا اللہ دشمنانا اللہ نافرمانانا کہ اللہ عذاب دوزخا گرفتا نقمتا تو نذیر ترسینو کے. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بغش أي مردم دنيا نغش يا قوم يا بني إسرائيل يا بني عبد المطلب يا أهل العرب، جی خطاب خصوصی نہ کہ پیغمبر علیہ السلام، خطاب عمومی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. اللہ ماموریت دن دستوری دن فرمانی دن کہ منی پیغمبر ای پہم اعلام کیا تمام دنیا مردمان بوش، قل یا ایوہ الناس اے دنیا مردم ہر چیز شما مردمی تمام مردمان موشگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا من اللہ رسول اللہ نبی اللہ قاصد الرحدہ تگینوں بطرف شما تمام روی زمین مردمان، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اے منی حبیب من ترا رہ نہ جاتا مگر با وضعی کہ تو برائے تمام جہانیاں، برائے تمام عالم ہستی، برائے تمام عالم کون تو رحمت کے نگ بوتے گو رہ دیئے بوتے گئے کئی وجود کئی وجود نازنین، برائے تمام عالم ہستی، برائے تمام کائنات، برائے تمام جہانیاں رحمت قرار دیا گوتا گو رہا دیا گوتا، تاکہ تی شریعت کاملے پیروی ذریعہ تمام دنیا مردم از عذاب الہی از گرفت الہی نجات حاصل بکنا و مستحق رحمت خداوند متعال جل وعلا شانہ قرار بگیرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جامع و کامل نبوت برائے تمام اقوام بشر، برائے تمام ملت ہائی دنیا، نمبر آئی قومی تنہا. پیشگی انبیاء علیہ السلام مخصوص بھی قومی بھی طائفی، وانی آمد موقتیت تا ایک زمانی مخصوصی آنی نبوت حسد، وقتی کہ آقا پیغمبر وفات دے جبو آئی شریعت تمام کرے جبو، بعد از آئی دگی نبی با دگی شریعتی با دگی احکامی اللہ تعالی جل علا شانو بی قومی راہ دا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جند آئی شریعت آئی احکامی کبا آئی دے جبو تگر دستور دے گوتا اعلان کتا قرآن کہ از زمانی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ تا یہ دنیا حسن دگ برا غیر از محمد عربی علیہ السلام دگ نبی اللہ تعالی جل علا شانہو نبوت ندن تو دنیا تہا راہ ندن برا اشی کہ آئی خاتم الانبیاء والمرسلین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، إمام المرسلين، آخرين پیغمبران، بعد زائد پیغمبران، آئیے کتاب آخری کتاب آسمانی آسمان اللہ محفوظہ کتاب رہ دیکھ نبی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قرآن مجید نزول آخرہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانو اعلان فرمانے گئے کہ اے مسلمین اے مردم من وتی من شمع دینا تمام کت کامل کو قرآن مجید شمع دین شمع شریعت شمع آئین شمع قانون بعد از قرآن دی کتاب اس طرف خدا رہ دے گی نبی دان الدنیا حتی قیام قیامت شریعت شریعت محمدیہ ہیں کتاب آسمانی قرآن مجید برائے مسلمان نبی نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام دیگر نبی رہ دیگر نبی بعنوان نبوت مستقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی جدید نہیں کہ آ دنیا تا ارگی جگ بھی اہما نبی ان کے پیش اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تہا رہ دے اگ بوتے گیا نبوت دے اگ بوتے گیا خدا بے آسمانہ چس کے نگ بوتا ہما حالتا زندگی ہماری ارگی جگ بھی نبوت دے گ نبی آ وقتی پیغمبری علیہ دے دے گ نبی معمور کنگ بھی کہ بہمی قرآن بہمی دین و شریعتا آئی رفتار بکند زندگی بھی بہرحال ای نبی برحق ای پیغمبر جامع و کامل ولادت ماہ ہمیں ماہ کے ماہ شما آئی ساعات و لمحات تہا زندگی بسر برگی یعنی ماہ ربیع الاول عموماً شاید شما ہم اس خطا بیشتر بین مردم معروف ہیں وسیرت نویس و تاریخ نویسا یہ ماہ دوازدہمی تاریخ روز دشنبہ ہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ولادت و پیدائش ظہور قدسی روچی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے دنیا یہاں تا ہما ماہ ربیع الاول روز دشنبہ منتہا تاریخ دوازدہم ربیع الاول نبتا بلکہ نہم ربیع الاول بتا کہ مروچی کچھ بختانہ مروچی کی جمعہ تاریخ ہم یہ ماہ نہم ربیع الاول مروچی برائے عالم اسلام چنار روچا چنار روچی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ تاریخ تہا بے دنیا یہ تا چار روزہ بزرگ ترین روز عید بزرگ ترین روز جشن بزرگ ترین روز خوشحالی نباد برا مسلمان آبی و ہر مسلمان ہما پن کے براوتی شخصی برائے قومی برائے ذاتی براوتی عرفی و رسمی جشنا خوشحال بھی اظہار خوشحالی کن آئی وظیفہ ان کے بحیثیت مذہبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت رہبر بزرگ عالم بشریت نجات دہندہ آئی ظہور قدسی خاطرہ یہ روچ تہا یہ تاریخ تہا از ہر روچہ گیشتر خوشحال آپ با مسررت و سربلند و خوشحال بعد نظر دیئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجود ناظرین نعمت بزرگ ترین نعمت برائے مسلمان اللہ تعالیٰ فرمانی کی نیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ بزرگ ترین احسان ہوتی بندیان سرا ہمشی کتا کہ آیانی واسطار رسولی نبی پیغمبری از ہمانی وطی جندہ نوع جنسا یعنی چھ بنی نوع انسانا مبعوث کو رسالتی دات راہدہ تاکہ مردمہ از گمراہی بسوئی ہدایت رہنمائی بکن عالم انسانیتا از چاہ دلالت از ویرانہ از گمراہی از تباہی بطرف شاہراہ ہدایت رہنمائی و رہبری بکن خداوند متعال جل علا شانہو منع و شمارہ میں شمی تمام براتانہ تمام دنیا انسانانہ توفیق بدن کے وطی رفتارہ عملہ کردارہ قولہ فعلہ تماما مطابق ہما رہنمائی ہائی کے حضرت رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم برائے دنیا مردمہ عرضہ کتا کو پیش کتا ہمائی مطابق ما شما رفتار بکنی ہمائی مطابق ما شما عمل بکنی ہر چند امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تعریف حقا نہ تنہا من آئیے زندگی حالاتا آئیے اوصافا نہ تنہا من بلکہ شی میں ایمانیں میں ادعائیں میں دعوائیں کہ تمام روی زمین کائنات نہ تنہا انسان بلکہ تمام انواع مخلوقات اگر خالق ذوالجلال زبان بدن آنت گویائی بدن و تمام زندگی اوقات وطیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تعریفہ مدها آی اوصاف بیان کنگا آی کمالات بیان کنگا صرف بکنن و تمام زندگیش به همی کارا صرف بی هنوز محمد مصطفی علیه السلام تعریف حق یک دهمی یک صدمی یک هزارمی سی تمام کائنات ادا بوتنگا او فسیح عالم من لال او که توانم کرد شرح حال او عارف نیشابور رحمت اللہ علیہ خواجہ عطار فرمانی کہ کجا انسان زبان تحائی فصاحت آندازہ موجود ہیں بزرگترین فصیح دنیا بھی بزرگترین نطاق سخندان لغدان دنیا بھی آرہے کجا شخص کی ایز دعویٰ کتنکن گوشتنکن کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعریف بہتی فصاحت ذریعہ ادا کتنکن در مقابل آئیے خوبیان و اوصاف تمام دنیا کائنات لال و گنگ تمام دنیا اهل فصاحت فصاحت زبان آئی تعریف حق بیان کنگا گنگ انت نتوانند آئی حق ادا کر بکنے مزر تری ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا